ووحنا كسرابي ويجرب البصر المدها ذهابه من إحدى الخيلين بإغلاق الخيل الصحيحة وإراءته شيئا أو القدرة نحو بيضة لمن ابنان للمكرين بعيدا والتقرب إليه شيئا فشيئا حتى يبصرها كذلك أي كذلك الخيل في تجربة السمع ثم تغلق المصابة وتفتح الصحيحة ويفهم بها كذلك بدأ له نسبته إن حلفه معنى موت من شيء تيدغن تنعي بدي نسينا جس تبانتا جي سوري تمروات نه ثم جكو هنه بدغاني في فلاك من جسيم جي وات ماري نفق مجي وخلي سوى جسيم فهو هدم جي بدير نفا فلاك سوى جسوني فهو هدم واتكو مارن دو من جي نفق مجي واخ سوى رام لبن جي تولي جي بدستاس ري نفاق مجي مونا جي ديجا وشمو dañu matu fogg fon dara la ci xat xandit ni aji tar wala bu fekkira wax ni demé tanu té ni matay ni taxna do xéñitu ah xëggu dama da xamé do la waxé amatu walé ko ko dañ ko jëgalé xet bu am doona bo xamné kenn mën ta amut nga xéñ mëna bi manam kenn amut ko xamné dara la xéñ dal bu do ko mëna jëgé nga jëgël xet bu am doona bo xamné dal ko la xéñ mo dokuma ngi xam bu do la ko mëna mëna sëñu dajé la nga xëb bu do la ko mëna mëna dama la fay ñu ci woon gis ñu dañu def li nga xamné ñu ngi lay dara ngi xëñ su ñu xamé wax nga dal xamné ki nga xal nako nek mëna fa manam dara la xëñ ki nga xal nako su ñu wax nañ ni koku jëj mat lañ ci wé hmm ko tax mëna bi ay hatin xaar dama ay xëñ yatin bu na fi yatin ni tabay xamné la yes bi rek man ya shubha hadatan koy fon ci ara ko mëna mëna wala siyana ma xatali samani dawu fa tara wax ni man day no man na waxe legi do mi tan na mo to ko legi ndax man dama way mo to man non ko ko ndo da ni xet lo xamne ñu xam wax lañ ñu len no way wax ngeen deug ba xam waaw so ñu xam ngeen deug rek yeen yene atta ba xam do man na waxe bu ñuk ak ni man waxe legi ñu sorante rek la to mo ko ko tan mo la fay ci dia moy jarabu amatu ko Allah da ha naqsu rabbi jinayatin bil kalami ijtihad min al harisina la taqdiri naqsu al hurufi li ikhtilafiha bil khifati wa thiqli ala lisani fa dako da na natu basna bi naqri ci lay khat fa kana wax ni dede tan na do dama da xamé dara sama ñu mana xamé sa fa lu jox dama mutu ma xamé dara te ñu mëna ko tax ñu mëna tax da nga xamné xat yo xamné kenn mënu ko xex danaka te xam ci fañu ci yow man xey tax wala kani da nga ko mëna bañ xex ko ah su ma la xey ben jeex bi yene yeen na sa bay kani ko ma xey tax la ñu xamné wax na dafa ki ñu la wax na dafa ci wax na bosam gi manam ki tax ni mën ta xamé ci man ci fa borom wa suddiqa digal neex na mu dañ ajuuti ko dal jëmi dañu lepp dañu ñu andangi ana mo ni tan bu fekke da wax ne do nga tan gi ma tan tax na jeetuma dara dara da tan gi ma tan tax na deggatuma dara dara kon na dama lay gën balé ci li gën lay wax japp ni kon wax na da bu gisatu dara deggatu dara ko defé ko ko jëw jëmat lay fay wa dhaifu aji dayadi min hay min ci bet wala jël ak tank wa na xima ak mo ñom ñaar xel xatam ci bindu yalla ka xey lu ñu ngi nalé bu du mom ana ni mel aji mucc dama ko bay nit ci tank ba ci bet deug la sax tank ba dabb do ñu ton ni tank yi ñun ci bax waye la ko dinde won nonu ya la ko dinde won nonu so wané la ko ci gañ mo nga fekk ko xam tankam dara ci ko ja nga don ko ñu ñu mo kep ndax ki ya la ko dinde nonu so ndo fay ci ba nga xamne da do ben ci ko ñu fay ci tank bo nga xamne da bu do nga xamne ci war yalla moko defé nonu وكذلك ني المجنون تربنا توي حالي ها جامم ان لا ني اخوس ديم جلو توم لا هانيل كو حق لان دي انا بو فكيني دنجو نيكنا توم تي تربو xamne toñangé mo ñu ko ñëk na toñ taxna ci bi légui do ñu tuddi ci nit ñi keneen ñu nak lay toñat ko ci toñ gëss ko ñu fekké toñ ñëk bu fay ñuko ci won dara mo ñu xal moko mu jottoñ do ñu nek ko ganci ci bu man ci wër dara manam ko ndako fay fay ko fekkan ci bi dara ci ko ci mu gañ ko ci do ñu non ndako fay lénna fa in kana akhasalaha haqlan suma dunya alayhi thaniyan kon fa inna malahu min alhaqli bi hisab ma baqiya ana do fekkene ko yindi ko gañ te do fay nañ ko jey lañ ko ci gañal ki ñu gañal ko ci nak kon dañu xol dess nam ci fekk rek do nopi yakal ko ko dal li fay la tol nonu ay kenn diko wax ne ko fayal de ci bu soti ko fi lisani natiqi nek na ci lamiñu aji mëna wax wa nek na ci dëgg lamiñu ku mëna wax mo tam de ci mat ñu ñëss woon moy def ko lu ko tey mëna waxati legi nak bu fekke da nga dëgg jëmm lamiñu nak da fekk mëna na wax kon de ci mat nga koy fay wa in lam yamnah dem ayat an nutqa wa hajal mala nga xamne qataha wa dëgg nako fa hukumat kon atep atep da lay wax anam so dëgg lamiñu te rek mo mën do na wax a so wa kon teri du ci wax dara atep da mëna wax rek nañ ci fay nangam ñu fay ko ja kalisani akhrasi nik lamiñu ajlu ko xamne da lu ko dëgg lamiñam du tax ñu fay wala ci teri ju mat dañuy bañ atep bu wax nañ ci fay nangam ñu top ko ci lola wala ci ak loxo ashanna ibu ajlagi ko xamne da dëgg loxol ku lagi loxo bu lagi jëssu ci fay lu tam ñu fay ci loxo bu lagi tam atek da wax rek nenañ ci fay nangam ñu fay ci lola wa sahidu turk turk dañ ci djublu loxo bo xamne amul baram ko dëgg loxo ni tafek amu ton ni baram mo xam da ko dëgge ci diko jarawa ba ci tonjala ba ci mbëgg ma ñu ci am dega mom ci lako yalla bëgg amu ton ni baram naka jek rek ba da fekkan baram yi dëgg reset kon atek da ba ci wax dam ci wax rek ñu fekk ko ja wa alilatayil mar'ati ak ñaari ñekki kay jigen ku dëgg ñaari tok kay jigen manam ñaari ñekki kay moy bëre tok fu muy tok yi ku ko dëgg atika bu rek ba ci wax ñu fekk ko ja waye amul lu ci wax ci téré bi wa singin ak dëgg do bu kari batin bu aji yang jiddal manam ñu dindina ko ñu maram bu waye dañu dara yangal ba japp ne mo rek ci dess ki do ñu ñu mom dindigo ci toñ mom duñ ci wax dara ci téré bi atika dam mo ci wax rek lu ci wax ñu fekk ko ja dafa jiddal wa fi xalhi sinin mo do tay batin jiddan bi hay sala yir ja su dotha hukuma wa hasiri zakarin ak la xut bantu sakara ndax dal khashafat ci gannaaw dag bobu gannaaw da nga xamé ni nit ki amato bobu sakara bantu rek fa dess ko ñu dag bantu ba fa dess da fekk na bobu nepp ci won batay ataka dare mo ñu bayyi mu wax né nañ ci fay nangam waye téré bi wax di mbada wa hajir ak awiyen ku dindi yenu nit ba yari yenu batay atika dara mo ci wax ay xod do wala ndarum bet bu fekke ni dindil nako nit te soxatu atika dara mo ci wax ñu fay ci rek lañ ci fay lañ ci wax ba wa in lam yam bet fa inna ta fala shay fi ila al adadu fil hamdi fekke ndarum bet rek la dindi won taw bitiko wat na sax mel melal fekke ne koko tawi ko won des ko ci def dara do ci fay dara fekke moko tay nak du fay dara way dañ ko yar tax do ngeew mañ ko defati wa dufru ak way ko dabbe wu jaburu waye ndonte tax nga def ko ataka bay xol lu ci wax rek ñu fekk ko ja wa fi ci nek na ci mom nak ak xisaaj fayanto bu ko tay bu dagge wu jaburu waye moko tay nak wa su bo wa kon ñu fayanto ci mom wa ifdain dundale sawkay ak jotewu kay dara bëgg wax ni wa fi ib fi ifdai ay izalati ma bayna makhrajil bawli wa mahallil jimahi hukumatan manam fa sa wara genn ak fa wara jotté ak mom jigen ji bindé jotté ak mom ko xatalé yo yar ban xatalé nak ko ko wax né mo tam ay taka ba ko xol mo ci wax rek ñu fekk ko ja wala yon dara ju do taxañu taxta maharin ciram ak ken ana dara ko ne tay jëkërum da jotté ak mom soxna ci do jotté ak mom far digënté ab saw kay mom jigen ji ak digante fa wara jotté mom dal di xëttelo so baba ji kërëm jëlu bëpp ding ko wax ne ko bo joxé ci ndeng mu doy bo joxé ci ndeng mu dal di yobalé ning ko def xatal digënté yaram yoy dédét day fay cëñ gi té du bokk ak la wara fay ca xatal gam xatal digënté yar yoy bi xilafé bakarati ci wote dindi ndaw ga fekkone da dindi won ndaw jigen waye ci jotté la kon mom jëkkeer ji bu féké né ci war nako ca waxé cëñ rek cëñ gi yobalé dindi gam jindi ak ndaw tax naka jëk xamné né ministre jotté mom ta ndaw bi dañut watax mana bi khilaf arshil bakarati fayan dariju tahtaru in la yatamakkanu min wati'a ila bi izalatiha ila bi usbuhi dara ci barama mana la ngay dindi ko ak jote da koy dindi barama ana mel mel mel ngi ko ko muy soxna mom goor gi mu dindi ndaw soxna sosé te dindi ko barama da la ngay dok ci jote koku nak atté ba moy bu fekké né fasena ko ke ñuko mayan te fek ni yottu mom jotté te won dara so wa kon da koy jox genn walu ci nopi fayale ko dindi gi dindi ndaw gogu ci daramam ba ci ndey ko leneen lu bokku te jotté waye bu fekkon ni bu ko fasé da fek bu yottu mom banopi kon day joxe cian rek benn yoon bu joxe cian mu dal yobale dindi gam tindi won ndaw gogu te dindi ko baram ba leneen bu fekkon ni nak koka jambur la suwa ba mun sirabe waxna fa hanal ajnabi al hukumatu wala lam yata wa hiya mahal mahr in waqi'a ana fiko ni abjandur mo defon lol ko ko faaw atika de set lam ci wara fay ma fay ko ca don ci sax jamm jote ak mom ana la fa dindi rek ndaw jigen ja te dindi ko baramam te gis nga mom du ci kërëm du dara te taw atika bu may set lam ci wara fay ma fay ko ko fa kul isbah nak na ci bet baram hasharun fukkelu dia ene ko deug bara nit mo xam bu waxal mo xam baram tank la way njont rek la kon nang koy fay fukkelu dia moy mom nga tollu ni set fi fu diam tollu nga fay ko fukkelu dia joya tay dum la xoro min diatil majji ni ñi xale musliman kana aw kitabiyan aw majusiyan zakaran aw unza wal amulati nak la ci bepp kon sunu fukkelu dia sa man day bëgg wax ne doon ko lu baram bu ne ko ko dindi nit dañu seet nga jox ko sulusu xoshirit geeti nga ba ne nanga mooy fukkelu dia ko def fukkelu dia loolu ñetti xaaj muy cooru fukkelu dia loolu nga koy jox ila fi ibaade dara ci baramu dey fa ni sufu kon genn walam lay doon genn walu fukkel manam baramu dey moom daam ñaari kool kese ba tax na benn kool bu ne ci ñoom ñaar da ko dindi le nit da koy dal jox nisfu ko ci diéti waaw genn wala fukki lu diéti da koy jox tek sumusu ko ci diéti da koy jox nisfu ko ci diéti wa tax mana idh laysa fihi illa al-mulk illa al-mulkan da am naari ko len motax ñu wax ci lolu mom wa fi usbu nek na ci baram ba as-sayyidati wa aji doliko al-qawiyati ba aji am doli na ya ci dess khushrun fukki lu diéti yenen faradat ndew wetna ci gaaj dina fekke ni daan dara ben baram ci mos ci misal ci tank ma ci loxo nga xamne kon baram bobu dafa yok ci baram fekke bobu amana doole ba ni baram ci tan ni mel mom do nga nanga gañ ko ci muy waxam tank la mo xam ci loxo la dute nga fay ko ci lañ ci wara fay ci ben baram lañ ci da fay mo ci fay batay ci sa ko nga gañ ko ci mom dong sara wa ngay waxna wa mafhumu sharti annaha in qutihat ma'a al-asnabi al-asliyati fala shay'a fiha tawhulu kadhalika li nga ci dege nak moy bu fekkone baram bobu yokku dang ko dagale mo baram ci ciosanu baram ciosan dong ngay fayal sen diway mo baram bobu ci yokku mo do ko fayal dara wa fi kulli shay'in nak na ci bet dum xam sun juroomi galel ene mbolam bañ nit ni manam mbolam bañ nit dang do ci yaq da ngay fay borom juroomi galel way sauda donte aji ñun la donte dina fekk buñ bañ ñu wéxut man na ko taxal ñu yalla ko dindé ba dañ ko ci atoñal ba tax ko ñul bu tay do bu ti ko toñat ko ja nga dañ ko fa jëñu gëne mu tan ko nak bi xalisi ci buddi aw isidad wala ñet aw isidad wala ñet aw bi ma wala ci yaayep ela tan nga tan nit ci dañu mëna doon buddi ko su dula taw kenn mu jëru gëlé mana do nga do waxon rafet ni nga ñëlé ko mana do nga doon yaar yépp ñu ko ñëlé lu mu ñëlé goor ko nak bu di ko wolé ci yaar yépp wa taw mu ne dimne aw bismillah din dana faqat bahdu bayadha bi jinayatin alayha ma baqaya wa subatiha li annahu adhaba jamalaha aw bi ma nda bugo wax ay bil khalqi wa taswidi bi an sawwalaha thumma qalaha bil qawli wa qala ibn abd salam ay bi khalqi bahdha wa taswidi baqiha aw bi humrat nawla ci xongay aw bi safarat nawla ci gel ab gelay do tour in kana ndem nek ndem nek na ñoom naar xorfan ci aada ke sawaji mel ni ñu lay ba ñoom boko toñe ay bañam nga xongal ko da nga def ko lu tour da fekk na xongay bañ wala pour ay bañ doon sik li nga xamne mo la ñu lay bañ bi doon sik ñu lay bañ bi dindé tar bi fekk na xongay ba fofu ci aada xongay ba itam wala pour ay ba di dindé nonu tar bi ci aada li gi non taru nga ci aada kon tan boko xongale wala nga tourul ko dang ko fay batay dama ngi gënal ñu waxon lay wa in kana al madhkuru min al humrati wa sufrati khufan ka sawadi fi ihadi jamali wa illa fa hala hisab ma naqasa aw bi dhikriha wa la ci ñam jiddal lool dana do to ñu nit ci ngal ban do ba yaakar na mom la yag yag bi dama ti bu degrat sa su la ko batay ne nang ko jox di tanga way kon di jumat ko ma jëm ngal ci dem na defu sa lay rajat ci dooto ha wa fil khafifi al haqq li fi qadri do ko ngal rek na way do ngal bu baax kon ni sek li ci jaadu nga fay ko wa in sabatan dem sahat na mo dem do li ka beere ñal mak xamna ak fi haqq li ha ci ndek jël di am jeet ak do ko mu jël ko yana so bu bonum nit koku dal ko ci ñam ñabalat fekk na mo mag la koku neena bu bañ ba del waton saxa ci degeerit bu tere ak mom fekke jox nga ko diye da nga delo diye ja fekke jox ko ko mu sañ ko lacc hmm manam dañu wax ne ko xam da nga buddi bu mag ndax bu day bon wax nga ko wess ko kon bañ ba ko ci koku ñap ñabalaté mu fa degeer bu la melati manam mu far mel dëgg bu mel na melam bu tege nga fay ko yow bu ko ci wara fay bu fekke fay nga ko do ko delaw fekke fay ko wonte nga war ko jox wala wax na wa in khulihati sin thumma raddat wa saratat li shakhsin kabirin ay mufqirin ko ay fuq khala akhi haqliha akhadhahu ay akhadha al madni wa halay haqlaha wa la yurduhu in kana akhadhahu kal jirahat niki jam jami al arbahiyyat yent jam jam yi nga xamne waso nañ ko ci gannaaw dañu dogu ci nek ko def nit war ko dox deja kon na boko defé nit fay ko deja gannaaw mu farwelat mu farwer bu ngeen na mala nit du teemu lan ko joxon ci de lew nako te bu rekki joxoko won fa ngor ko jox yent yi moy ay al jayfati wal mudhati wal munqilati wal amati fa khadi tafakhu ala akhdhi haqliha wa in hadat bi hayatiha wa kadha al hashimatu wad danaghatu jam jam yi dal mom boko defé ni faaw nga fay ko djéji bo raton bu na malandam dara ci ko djé duté rek djéjam la ko dala ko delo ken mako ñorata waru da delo fi djéja fi haawdi li bassal ci delu ci gis ba dana bu ñu nit tawna nit dal ne lim ko doñ taxna mën ta gisati du fay lay ko djé gana ba fara gis ba delu ci man na malan dañu japp ni kon gis ba dañu wuton dañu japp dem na way di wut ndax bu demo mu delu ci ko sama wa djé ko joxon da koy delawat moy wa in junniya alayhi fa dhahaba basaruhu wa akhasa min hudiyatihi thumma hadalahu basaruhu radda al majni alayhi adiyata allati akhadhaha lil jani fi hawdi al basari li anna hawdahu dalilun ala hadam dhahabihi wa annahu tahattala bi ilatin dhahabat idh la dhahaba la yaudu wa quwwati al jimahi akatanu bolawa yaa bu ñu nit tawna nit ba mën ta jotete ba fay ko dee gana do wol ba ti ko mëna jotté dañu dal di xamné kon soy bobu delo dee ci ndax bu fekkone né jëm nit mën nga jotté demon na deug deug du del ci wat kon di ci wat gëna né né soy bobu won rek bu dañu dañ na wa in abatala quwwata jimahi wa hasanil hudiyataha suma hadat radda al majni wa halihi lil jani ma khatahu minhu fi hawdi quwwata jimahi lil majni halihi wa man fahati laban ak ñaanal soow bu ñu nekk ci gaal na jigéen ji ba yàq nam soowam mu daal bati ko laaj téye moom jigéen ji gannaaw ba soow mu dellu si dañu daal di xam ne kon da waxatu deug deug kon say momu delawat jëmi teja wa in dhahaba laban imra'atin wa akhadhat min hudiyatihi suma hadalaha labanha fa innaha turdu adiyata allati akhadhatha min al-jani fi hawdi man fahat al-laban wa fi udhuni nek na ci nop in sabatan dem sahabna ba man melan tawila ni ñaari degge manam ko dindi lopp nit mom deñ kana ba dañ ko ci soxalaté mom nop ba dal di sahat far mel na melan waay fekk na nak mom laaj de mo dindi nopi waaji togn ba dindi nopum dal fay nako de waay gana wono ba sahat dal na melan ndax kon legi deejiñ ko joxon dikoy delo wala diko delo wa fofu amna ñaan deej mo fi arzi haqqal uzuni in thabatat fi mahalliha ba'da qalhiha wa raddiha ilayhi wa hadami lishubihi liljani wa in kana akhadhahu minhu raddahu lah ta'ila wa tahaddal limun adiyatu deeja bitahaddudiha ci limun ñarin la ngay wax bitahaddudiha moy bitahaddul manfaati almajni halaya neena bu fekke ne legi aju togn ji bam ko togné waji da jall ñakar leneen ñarin lu bokku tak lolé mu ko togn melne mu dagal xom mu ko ti ko dox bolé ja ko ñaar gi lay fay day fay di loxo wi fayale di xeyme yu dox yu dox na sama wax na fayen xata ha yaddo fa junna fa diyatani illa al manfaata dara ñal la bi mahalliha ci bi bamba ñene bu ko togné ci ciir ba ciir ba dañu yob bal ñarñam kenn ko wax ne ko may fay ñaari di ngay fay ñarñal ciir bi ak ciir bi ci bopum dedet ñene bu fekke ne legi dafa dagg ak notam manu ba dagge fa yaqali degg ba tay melne ko legi dang koy dafa fay lol jëm dagg no fi ak jëm yaq degg ba way nenañu lay jawono ban de rek lay fay ba tay bu fekkone ne dako gañ ci bëtt ñene mu lu xibi di da wax ni kon dimbu la di yaq na ko gis bolé ci bu ko laaj ñaari de way ne nga mom jëm ci ba ñak de ñam rek kon ban de lay fay tay fay de bëtt rek way kenn ko fay lol ñaari de wa sawar yamantinat al maratu jigen ar rajul gor li sama ci diyati li di sulu sub diya mom gor fata jahu tamu dalu li diyati ha jam ci diya am jigen da yamante gor ba abu ci sama sub diya gor nga xamne kon bo dagale jigen ben baram ak nga dagal gor ben baram do yam ci lo ci joxe ci ñoom ñaar bu ndewé nak ba nga xamne nga wara jox jigen ji boko deset mo wara mat sama sub diya gor nak su baba nga xaj ko la nga waroona jox goor nga jox ko moom jigéen ji moom wax naa wa dhalika anna diyata mawdihatil mar'ati wa munaqqilatiha wa asnabiha wa asnaniha wa nahwiha mimma yujibu aqalla min thuluthi diyati rajuli fa diyatu lmar'ati fihi musawiyatun li diyati rajuli fa fi mawdihatiha nisfu hushri diyati rajuli wa fi munaqqilatiha hushruha wa nisfuhu وفي أصابعها خشر ديته فإن أوجب جرحها سمس ديت كالجارفة والآمة فإنها ترد لديتها فلها سمس ديتها لا سمس ديت رجل لأن بو بنقال جين غانقال موضها ولا منقلة ولا يدقج أي بارام لخم دال بلوجم اسم ليو متغل سمس ديكور سببا لن يخكور لنكو جخم ومتم waa bu nekk dañ ko gaal moom jigéen ji gaal boo xam ne mat na sama suuf dee mel ne jaayi fa mbaa aama kooku moom dañ caa joxe suuf ci mat mu safara bu dee jaayi fa mbaa aama dañ ko defee jigéen dañuy seet lay diyaa moom ci bopp mu ñu yox ko ak ceeram xam nga jigéen diyaa mbokk seet loo moo genn wàllu góor léegi kon jigéen bu ko jamoon jam jamu jaayi fa mbaa aama dañ koy dox ceerub diyaa moom ci boppam te dañ koy dox ceerub diyaa góor mais fa la xaa sulu su diyee ti xaal laa sulu su diyee ti rajule wa dum mata pefna mutani dal fili aji benno jef aw fi hukumi hi wala ci atab aji benno manam do do wax ne bu fekke ne jef jim ko jef jenn je ay gaani gaani gaani mo ci soso rek way jef jom jenn je mba du jenn jef melni ben do sax waye do ay dooru jege mo wax mais niko atti ben aw fi hukumi hi mo len def ci sen sa rek xam nga ne ay dool dool waye ci sen sala yoy mom neena mbolem gaay gaay yi nga xamni mo ci bido ci ben dor bobu ñaari yu sosal yooyu ci seen sa dañ leen di boole. Boole gi li mu jël mooy dañ ko defan jigéen su demee lu mat suñu sub jëye góor, jigéen ji dellu ci diyaam te bañ yemoon te góor. Loolu la bu ma ji loolu la jariñ foofu. Loolu la sara di wax naa dafa wax rek waddul ma muttaxil fii waaye daa dako wax ay aljiraahaatu an nawsiatu anil fiili waahidi ka darbatin waahidatin fi yadin aw fi rijlin fa xatahat usbuxayni aw salaasan fa fi kulli usbuxin xusurun aw maa fi xukmihi nag mooy aw maa fi xukmil muttaxidi ka darabaatin fi fawrin waahidi aw il mahalli wala aju benn place wa aw il mahalli ji benn bërëb bi mooy jàppal ne loxo bu ne bu dee bu mu dee joor benn bërëb lañ ko jàppe bu dee bu càmmoñ benn bërëb lañ ko jàppe bu yooyu tànk itam baaraam nekk tànk mu dee joor benn bërëb lañ ko jàppe baaraam nekk itam càmmoñ benn bërëb lañ ko jàppe foofu nag moom jàppal ne bu ko dóoroon ci benn loxo bi ay baaraam rot mu dellu ko dóoraat boor boo xam ne sore naa bu njëkk bi teewul ay baaraam rot mu teeñu boole leen yeex gi nga xam ne moom la boor bu njëkk baag ba ca topp yeex sore du ca dara ñu tey rek ñu boole baaraam yi rotoon ci boor bu njëkk ba ak baaraam yi mu jaroon ba xam su fekkee ne mat na sunu sub diyee góor rek ñu fay ko ca sunu sub diyaa moom jigéen ji te bañ koo jox la nga xam ne moom la ñu jox góor nga xam loolu moom atti baaraam yi loolu da koo jagoo moom moo xam nag baaraam yi loxoyee moo xam baaraam tànk yi ci sartug nag ibtiraa du maxal benn béréb ba wala wax naa fa isaa qataxa laxaa talaasan min yadin fa fiiha talaasana su ma isaa qataxa laxaa talaasan min oxra fa fiiha talaasana aydan lixtilaafi lmaxalli maxa taraaxii fi finlayni liñ ji ko wax nii mooy dafa dëgg ci loxoo mee ñetti baaraam kon ñu ne baaraam bu ne fukki gëleem kon loolu fu mee war na ca loolu bi ko dëgg ci loxo bi ci des ñetti baaraam itam su boobaa kon baaraam bi itam ñetti baaraam yooyu nga mu jox itam dañ ci war a fay fameer ndax xam nga bërëb bi demewut mooy loxo bee ak loxo beele ñaari loxo yi du benn su may saa xataxa laxaa usbuxan aw usbuxayni min ay yadin kaanat kaana laxaa fii kulli usbuxin xamsoon min al ibri littihaadil maxalli léegi soo bëtikoon dagal ko benn baaraam nag mbaa ñaari baaraam nag ci mën doon ci ñaari loxo yi loo mu ci dëgg dañ ko daal di booleeg yam njëkk na dëgg daal di bokk ndax leen bokk benn place su boobaa nga xam ne kon léegi baaraam bu ci nekk da caa war a joxe kon juróomi gëleem da ci joxee ci baaraam bu ne fukk wa qataxa laxaa usbuxayni min yadin su ma baxda taraaxin qataxa usbuxayni min tilkal yadi kaana laxaa fil awalayni xicrona wa fil axireyni xacara littixaadil maxalli leena bu fekkoon da koo dagal daw dagal jigéen ji ñaari baaraam ci loxo bi gannaaw dañ toogee lu yàgg moo wuti ko dëggaat ci ñaari baaraam ca loxo boobaati xam nga kon ñaari baaraam yu njëkk yi moom boobu mu tëggatoon sunu sub diyee góor su boobaa kon